pala para sa'yo. Pagkatapos mo na mahalin, ibigay ang lahat. Sa bandang huli ay ganito. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'kin ipinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya, pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata na papikit habang binabalikan ang mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palaging itinatanong mo kung saan ka ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit ito na uwi ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kalungkutan at bigati? Ito bang sukli? Pagluhang di maikubli, kapalit ng aking katapatan na tila parusa aking pagdurusa. Ano ang mali? Ako'y nilapatan, marahil ay di na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman ko lang dapat na mahalin, di sana ganito ang natamo. Na nag-iisa, ano ba ang pagkukulang? Bakit sumama sa iba? Pinaniwala mo ako sa iyong mga pangako. Pinaikot mo ako sa palad mo at binigo. Nagdurugo ang puso ko't pangalan mo ang sinisigaw. Hindi ko lubos maisip kung bakit ka sakin bumitaw. Halos gabi-gabi na lang napupuyat sa kaiisip. Kapag nakakatulog, ikaw rin ang palaginip. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Hanggang kailan magtatanong kung bakit ako'y iniwan mo? Sa'yo'y nabigo. Kanino ba dapat ang pag-ibig na aking inalay? Minahal kita, pero bakit sa kanya binigay? Pinilit kong balik-balikan na lahat ng ating alaala, pero di ko magawa na ang sarili lumigaya. Paano kaya ang gagawin ngayong ikay wala na? Puro pa sakit na lang ba ang tangi kong madarama? Mahal kita, minahal mo siya. Ano ba ang dapat na gawin para bang ang mundo ko'y huminto at naubusan na ng hangin? Ngunit huwag kang mag-alala, nandito lang para sa'yo. Handang-handa ko ng punasan ng bawat luha mo. Kung sa umpisa pa lang ay di mo na matalaga kayo mahalin, sana di mo na lang ako pinasaya. Sana di mo na lang masakit na dama na ako'y mahalaga. Di umasa pa sa'yo mga salita, agad ako naniwala. Kaya naman ang puso ay sugatanaw para ba sa pagiging gusto na bumitaw? Nanti na masilayan pa ang bukas na wala ka na. Di na mapagod ang mata sa kakaiyak dahil dulot mo sa'kin talaga nakakamita. Pulong ng langit ka sa akin, mahal at sagot sa mga katanungan na imposible kong malampasan. Na salamat pagkat ako'y yung tinuruan na kung paano mananatiling totoo ang hindi na uli na lang ang sugatan na puso kong pumapalak. Pagpakandina sana hindi na lang ako nagsubok ng hindi na nagdarasal pa ng ama namin. Balik Diyos sa akin at baka ako'y din na magtagal pa. Five. Hi Wishers! We are the Republican! For more Wishclusive videos, click here to subscribe!